casala salipunan at ako'y kanilang hinatulan na di dapat pamarisan. Di ko na isang magkasala ngunit yan ay tanging mga mahal kong nagdurusa sa hirap na dinaranas. Inaamin kong ako'y nagkasala nang dahil sa mahal sa buhay. Magtitiis na ako ang magdusa. Kasalanan, mahango lamang sa kahirapan ang mga mahal ko sa buhay. Inaamin kong ako'y nagkasala nang dahil sa mahal sa buhay. Kasalanan, mahango lamang sa kahirapan.